अथ कर्म कार्यम न भवति। पूर्व पक्षी कहता है ऐसा है, मोक्ष हम फल मान लेंगे लेकिन कर्म का उसको कार्य नहीं मान रहे, तब कहते ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपका वचन का अर्थ क्या है ये हमें बताओ। नित्यानाम करणाम फलम ये भी कह रहे हो मोक्ष इत्यस्य वचन व्यक्ति है को अर्था ये तार जो है वचनों की जो आपने अभिव्यक्ति करी है उसे क्या अर्थ हो सकता है बताओ। एक तरफ जो कार्य हो नित्य कर्मों का फल है और दूसरे तरफ का जो कर्म को कार्य नहीं, ये तो नहीं हो सकता ऐसा काम। इसका मतलब आगे फल और कार्य शब्द में कोई अंतर मान रहे हो क्या, एक पूछने का तत्व सिद्धांत ही पूछता है। यहां से यहां तो पूर्व पक्ष है, कर्म कार्य न पूर्व पक्ष होगा। फिर सिद्धांत बोलता है यदि ऐसा कहते हो इसका तो तुम फल और कार्य इन शब्दों में कोई अर्थ करना चाह रहे हो तो हमें इस वाक्य का अर्थ समझाओ। ठीक है क्या वो तो क्या समझाए, उसे पहले भाषकर कहते न चे कार्य फल शब्द भेद मात्र विशेष के कल्पित हो, कार्य और फल ये शब्द भेद मात्र से ही उनमें कोई विशेष अंतर करना संभव नहीं। ये दुनिया में फल और कार्य दोनों पर्यायवाची है, आप भले ही उसको अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, शब्द प्रयोग अलग कर रहे मात्र से ही अर्थ में भेद या कोई विशेष अंतर उन दोनों में नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकता। अफलंच मोक्ष नित्य से कर्म क्रियते, ये भी उल्टा भी नहीं हो सकता। ठीक है कर्म का वो कार्य है फल नहीं है, यदि पूर्व पक्ष बदलता है पहले पूर्व पक्ष ने कहा कर्म नित्य कर्मों का फल मोक्ष है अतः कर्म का कार्य वो नहीं, दूसरे तरफ कहेगा जिसका खंडन हुई ऐसे तुम नहीं कह सकते हो, तो नहीं नहीं फिर ऐसे उल्टा समझो। क्या उल्टा, कर्मों का कार्य मोक्ष है लेकिन फल नहीं है ऐसे कर। ये भी कहा नहीं सकता अफलंच मोक्ष नित्य से कर्म क्रियते, मोक्ष है अफल रूप फल नहीं है किंतु नित्य कर्मों के किया गया था कार्य, ये भी नहीं सकते क्यों, नित्यानाम करणाम फलम न कार्यम इति च एष वक्तव्य प्रतिषिद्ध। इसलिए परत विरोधी बात है, कभी तुम कहते नित्य कर्मों का फल है कार्य नहीं, कभी कहते नित्य कर्मों का कार्य है फल नहीं, दोनों ही दशा में अनित्य तो तुम बच नहीं सकते और परत विप्रतिषिद्ध बात है। यथा अग्नि ही शीतस्थिति, कोई कहे अग्नि है और ठंडा है ये नहीं हो सकता, अतएव नित्य कर्मों का जो फल होगा वो कार्य होगा, जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, ये नित्य कर्मों का फल तो मोक्ष जमाना तो अनित्य सिद्ध हो जाएगा। अगत नहीं, इसे ज्ञान का फल मोक्ष है या नहीं, ज्ञान का फल मोक्ष है फिर भी वो नित्य है, तो कितनी यहां भी मानो नित्य कर्मों का फल मोक्ष है वो भी नित्य। ज्ञान विचेत क्या क्या कर रहे पूर्व पक्ष का, यथा ज्ञान से कार्य मोक्ष ज्ञानी ने अक्रियमाणों भी उच्चते, ज्ञान का कार्य मोक्ष ऐसे कह लिया जाता है, यदि भी ज्ञान पैदा नहीं करता मोक्ष को, ज्ञानी ने अक्रियमाणों भी उच्चते ज्ञान से कार्य मोक्ष तद्वत कर्म कार्यतम वस्तु चल। उसी प्रकार से नित्य कर्मों का अनुष्ठान कर रहे मात्र से मोक्ष हो गया, कर्मों का फल रूपेण उत्पन्न कार्य नहीं है वो, फिर शब्द व्यवहार में कहा देंगे हम नित्य कर्मों का फल मोक्ष है, जैसे आप कहते हो ज्ञान आदि हो तो कई मध्य हम आप ही कहते हो, लेकिन आपका तात्पर्य क्या है, ज्ञान से जन्य वो कार्य नहीं है, ज्ञान से जन्य कोई फल नहीं है, जैसे आप बोलते हो लेकिन शब्द व्यवहार तो ये हो रहा है ज्ञान से मोक्ष होता है, हाँ त्याग से मोक्ष होता है व्यवहार तो करते हो, तद हम भी कह रहे हैं नित्य कर्मों से मोक्ष होता है, अतः नित्य कर्मों से जन्य है, नित्य कर्मों का फल है, नित्य कर्मों का कार्य है, ये सब शब्द व्यवहार मात्र ही है ज्ञानवत्त न, ऐसे तुम नहीं कहो, ज्ञान में तो हो सकता है लेकिन कर्म में ऐसा व्यवहार नहीं समझ, ज्ञान में क्यों हो सकता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान पर सर, जहां ज्ञान आ गया तो अज्ञान अपने आप भाग जाएगा, नित्य कर्मों का अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं, तो नित्य कर्म आप कर ही रहे हैं अज्ञान में, वो अज्ञान ही उसके कारण है, बल्कि कि कर्म का कारण ही अज्ञान, यदि आप अपने आप को शब्द जीव नहीं माने शरीरवान न माने नित्य कर्म किस क्या नहीं समाप्त माने, हर हर संध्या उपाधि शतजीवी न, शब्दावली में है शतजीवी न, सौ साल जीने की कामना व्यक्ति जो चलता है वही व्यक्ति जब तक जिंदा सांस जब तक जिंदा रहूं मेरा अपना जीवन का ही आधार नित्य कर्म मान के चलता है। जीवन का नित्य कर्म से संबंध संध्या का यावत जीवे वो कहता है नहीं उसमें अग्निहोत्र आदि के लिए आया ना, अग्निहोत्र आदि के लिए आया था कि नित्य अग्निहोत्र नित्य दर्शन प्रणास है सब क्या है यही तो है। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक अग्निहोत्र कर्म करना है, तब तक जो है दर्शन प्रणास या करनी है। तो उन सभी जगहों में क्या है आपका जीवन का संबंध है नित्य कर्म के साथ, और जीवन आपने स्वीकार किया मतलब अपने अज्ञान को आप शरीर है मानते हैं शरीर का जीवन ही मान रहे हैं और जीवन की यथार्थता के लिए सार्थकता के लिए आप कर्म करना चाहते हैं इस मतलब अज्ञान में। अतएव जो है अज्ञान का कर्म से कोई विरोध नहीं है, अतएव कर्म का होने पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तथा ज्ञान को होने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाता है। इसलिए हेतु दे रहे हैं अज्ञान निवर्तकत्व ज्ञान, ज्ञान तो अज्ञान का निवर्तक होता है कर्म अज्ञान का निवर्तक अज्ञान व्यवधान निवर्तक ज्ञान से मोक्ष ज्ञान कार्य उपचत्य अज्ञान रूपी व्यवधान का निवर्तक होने से ज्ञान का कार्य मोक्ष है ऐसा ज्ञान कार्य ऐसा औपचारिक प्रयोग शब्द प्रयोग हम कर देते न तो कर्मणा निवृत्तित्व अज्ञान, लेकिन कर्म के द्वारा अज्ञान का निवृत्ति नहीं हो सकता, अज्ञान का रूप निवर्ति रूपा मोक्ष नहीं हो सकता। नच अज्ञान व्यतिरिक्त मोक्ष से व्यवधानांतर कल्पित शक्य, और अज्ञान से अलग मोक्ष के प्रति व्यवधानांतर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको कर्म दूर करके सहयोग भी देता वो भी बात नहीं। नित्य तत् मोक्ष से, क्योंकि मोक्ष नित्य क्यों नित्य है साधक स्वरूप अव्यतिरिक्त आज्ञा जो साधक का स्वरूप है उससे अभिन्न नहीं है वो मोक्ष, कोई अलग नहीं मोक्ष नाम का वस्तु कहीं जा रहा जाओ पकड़ो मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि साधक का स्वरूप से अभिन्न है वो भिन्न नहीं है। अतएव केवल अज्ञान रूपी जो प्रतिबंधक का आवरक आवरण है उसको भंग करने मात्र के लिए आपको सब प्रयास, और वह ज्ञान से भंग होता है। अतः ज्ञान प्राप्ति आपका अभ्यास करना पड़े शास्त्र को प्राप्त करना, जब तक परोक्ष ज्ञान नहीं होगा शास्त्र से तब तक उसका अपरोक्षानुभूति नहीं होगी, और अपरोक्षानुभूति ही बिना अज्ञान का निवृत्ति यह कर्मणा निवृत्ति इच्छा, और जिसे आप कर्म से निवृत्त करें ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं। ये साधक स्वरूप को आप कर्म से निवृत्त कर दोगे क्या है? क्योंकि मोक्ष जो है साधक का स्वरूप ही है, और उसको प्राप्त करने के लिए अज्ञान को क्यों निवृत्त करना है जिसको आप कर्म के द्वारा कभी निवृत्त नहीं कर सकते। अज्ञान में निवृत्ति इच्छेद ऐसा करो ना, फिर मोक्ष मिलता है कर्म से तात्पर्य यही करूंगा, फिर जैसा करें ज्ञान से मोक्ष मतलब ज्ञान से ज्ञान निवृत्ति, वैसे हम ही कहें कर्म से मोक्ष मतलब कर्म से ज्ञान का निवृत्ति ऐसा करूंगा। अरे तू तो कर लोगे बनेगा क्या ऐसा होगा क्या? आप अर्थ कर लो, शब्दों को जो है हेरा फेरी करते रहो, लेकिन वास्तव में ऐसा हो जाना चाहिए ना, ये हो नहीं सकता है। कर्म अज्ञान को भी निवृत्त नहीं कर सकता, क्यों? विलक्षण ज्ञान और कर्म बहुत विलक्षण होता है, ज्ञान और अज्ञान विरोधी होने के नाते वो निवृत्त कर सकता है, कर्म और अज्ञान विरोधी न होने के कारण से वो एक दूसरे को निवृत्त नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति अज्ञान अभिव्यक्ति लक्षण ही न ज्ञान ही न विरुद्ध थे, अप्रकाश रूपा जो अज्ञान है उसको प्रकाश रूप ज्ञान निवृत्त कर देता है। लेकिन कर्म कोई प्रकाश रूप वस्तु है क्या? अप्रकाश रूप अंधकार को दूर कर देता वो है? इसलिए कहते हैं कर्म तो न ध्यान में विरुद्धते तेन ज्ञान विलक्षण कर्म, तेन कर्म जो है ना अज्ञान के साथ उसका कोई विरोध नहीं है, तेना इसीलिए ज्ञान से विलक्षण कर्म सिद्ध हुआ। इसलिए था ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, वैसे कर्म अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता। ज्ञान का सामर्थ्य कर्म का सामर्थ्य में बहुत अंतर, ज्ञान प्रकाश रूप होने से अप्रकाश रूप ज्ञान का निवृत्त करने में समर्थ होता है, कर्म का सामर्थ्य चार चीज करने का है, उत्पाद आपकी जो है संस्कार कार्य, इसके अलावा कोई पांच चीज करने का सामर्थ्य उसके पास है ही नहीं, और इन सामर्थ्य को लेकर के कर्म जो कोई मोक्ष रूप अज्ञान की निवृत्ति नहीं। यदि ज्ञान अभाव संशय ज्ञान यदि विपरीत ज्ञान भाव उच्चते अज्ञान विधि, चाहे अज्ञान का लक्षण कुछ भी करो, ज्ञानाभाव अज्ञानम कह दो, चाहे संशय ज्ञानम अज्ञानम कह दो, चाहे विपरीत ज्ञानम अज्ञान लक्षण कर लो, चाहे अज्ञान लक्षण कुछ भी कीजिए, वह लेकिन अज्ञान ज्ञान का परस्पर विरोध मानेंगे। अज्ञान का स्वरूप कुछ भी हो उसको क्या है ज्ञान निवृत्त जरूर कर। सर्वम ही तत्व, सर्वम ही तत्व बोले तीनों विकल्प, इसके अलावा और भी चाहे अज्ञान को कितना विकल्प लाना चाहो लाभ सारा विकल्प उनको, सर्वम ही तत्व ज्ञान ही नहीं बनी बनने वाली। किसी भी टाइप का अज्ञान हो, चाहे 10 फुट का वाला अज्ञान हो चाहे 2 फुट वाला अज्ञान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बिजली को क्या फर्क पड़ता है, 10 फुट वाला आदमी है तो क्या बिजली डर जाएगी और 2 फुट वाला आदमी को तंग करेगी, चाहे 10 फुट वाला छुएगा चाहे 2 फुट वाला छुएगा, सबको एक मारेगा छोड़ेगा है या नहीं। अब इतना जरूर अंतर हो सकता है, इसका खून सुखाने के लिए 4 मिनट लगेगा, उसको खून सुखाने में 3 मिनट लगेगा, 1 मिनट का फर्क सुखाने में जलाने में लगेगा, क्योंकि उसका थोड़ा ज्यादा खून है ना, उसमें ज्यादा खून मान से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जला के रहेगा जरूर। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अज्ञान का लक्षण आप कुछ भी कीजिए, जिसी भी स्वरूप का आप अज्ञान का कथन कीजिए, लेकिन किसी प्रकार का भी हो वो अज्ञान, ज्ञान की द्वारा निवृत्त हो सकता है कर्म आदि के निवृत्त न तो कर्मणा अन्य तुम्हें ना भी विरोधाभाव, इन कर्म के द्वारा किसी भी एक प्रकार का ज्ञान को नाश करने का दम नहीं, ज्ञान सब प्रकार के ज्ञान को नाश कर सकता है, इन कर्म जो है इन अज्ञानों का अनेक लक्षणों में से एक प्रकार का ज्ञान को भी नष्ट कर नहीं सकता। क्या संशय ज्ञान और अज्ञान को भी निवृत्त नहीं कर सकता कर्म? हिमालय आपका राज्य में शाम जी गाय तुरंत खबर कर दो, शाम भाग जाएगा वहां से, वो कर्म जो है ना वो सब ज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकता है, करेगा नहीं? छुट्टी में जो है रजत दिख रहा है, मंत्र जप करने से सोना हो जाए तो कभी नहीं हो सकता, हो भी जाए मान लो आपके दृष्टि बन जाए तो भी सीप तो सीप ही रहेगा, सोना नहीं होगा, निवृत्त नहीं कर सकता है ना, वो सीप को निवृत्त कर देगा वो नहीं कर सकता। चाहे जैसा भी कर्म हो, जप तप एनी टाइप किसी प्रकार का कर्म ले लो, वह अज्ञान का किसी एक प्रकार को भी नाश नहीं कर सकता, निवृत्त नहीं। ज्ञान ऐसा विलक्षण है किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सब प्रकार का ज्ञान को एक क्षण मात्र में विलक्षणता को ध्यान रखोगे तो कभी नहीं कहोगे नित्य कर्म या किसी प्रकार कर्म से मोक्ष होता है, ये चिंतन नहीं होता। अतः अदृष्ट तब कहता ऐसा चलो नित्य कर्म नाश नहीं करेगा, किंतु नित्य कर्म से अदृष्ट पैदा होता, अदृष्ट वो अदृष्ट में इधर ताकत है कि ज्ञान के समय भी अज्ञान को नष्ट कर, आगे बढ़ रहा है ना, कर्म ही करता है भड़ा, अब देख कर्म से तो होता नहीं वाक्य में सही है, कर्म से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कहते कर्म से जन एक अदृष्ट है, वो अदृष्ट क्या करता है, कर्म नाम अदृष्टमपि अज्ञानी वर्तकत्वं कल्पयन्ति, न कर्मों के द्वारा जन जो अदृष्ट है वही अज्ञान का निवर्तक है, कल्पना करनी चाहिए इच्छेत न ज्ञाने अज्ञानी वर्तव्यमानायाम अदृष्ट निवृत्ति कल्पना अनुभूते है, ज्ञान के द्वारा अज्ञानी वृत्ति ये सबका अनुभव है, सर्वानुभव सिद्ध है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होता है अदृष्ट से नहीं हो सकता, इस अदृष्ट के भी द्वारा अज्ञान की कला दूर होता है या कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं, पूर्व हेतु कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान है देख लीजिए संसार में किसी भी विषय का ज्ञान बहुत ही पदार्थों का भी अज्ञान है, किसी कर्म कांड करने से अदृष्ट से नहीं होता, ज्ञान से ही होता, उस सभी आप जो भी कर्म कर रहे हैं कर्मयोग हो रहा है उपासना हो रहा है भक्ति हो रहा है सब वो अदृष्ट करेगा क्या, केवल आपको सही गुरु तक पहुंचा देगा, गुरु से आप ज्ञान नहीं लोगे तो वहां भी झाड़ू मारते रह जाओगे तो फायदा नहीं, ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होना, जितने भी हम कर्म करेंगे वो कर्म जन अदृष्ट करता क्या है हमें एक सही मार्ग दिखाता है। जब तक उन कर्मों को नहीं करते तो भटके रहते, पता नहीं चल रहा था कहां जा रहे हैं, दौड़ रहे गड्ढे की ओर, भाग रहे हैं, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में टपक रहे हैं, है ना। यहाँ तो कोठारी पर छोड़ दिया कोई बात नहीं, निकाल दिया तो क्या करे, अब दूसरे के वाहन कोठारी के लिए कोशिश कर रहा है, चमचा के लिए करेगा, यही तो हो रहा है, जिंदगी काट रहे सारे ऐसे बहुत सारे सब लगे हुए हैं, इसी क्या फायदा है। इसलिए इनका कहना है कि देखो कि जितना भी आप कर लो, अदृष्ट नाम का जो वस्तु है वो अज्ञान को निवृत्त नहीं करता बिना ज्ञान, अदृष्ट के लिए कर सकता है आप, इस समय अदृष्ट आपका संकल्प सही है, अंतर्गण शुद्ध रूप का संकल्प है तो आपको सदगुरु तक पहुंचा, या सदगुरुओं का जो बाजार है इस पर इससे आपको बचा देगा, जल्दी से जल्दी आप सदगुरु तक पहुंच जाओ, सदाचार्य तक पहुंच जाओ, नहीं तो असदाचार्यों के पास जाने से बड़ा दुख ही दुख मिलता है, असदाचार्यों के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, कहीं पढ़े हो तो पता नहीं, पढ़ा नहीं होगा कोई, जो पढ़े हैं मालूम वो कितने रुलाते कितने कष्ट देते, लेकिन वो भी हम मैं समझता हूँ अच्छा ही है, यदि वो फेस क्रॉस नहीं किए होते तो शायद सदगुरु नहीं होते, सदाचार्य नहीं होते, वो भी जरूरी है अंतकरण शुद्धि, वो भी एक उसमें भाग है मान लो, अपने आप सब विरोध और दुख दूर हो जाता, लेकिन सब कर्म तप जो दुख झेलना वगैरह है वो तप है ना, उस जन जो अदृष्ट ने क्या किया केवल उस आचार्य तक पहुंचा दिया, और वो आचार्य से जब ज्ञान प्राप्त करते तभी वो अज्ञान निवृत्त होते, अतः अदृष्ट से अज्ञान की निवृत्ति। यथा दृष्टांत संजारे सिद्धांति अवघातेन विहीन तुष्य निवृत्त गम्यमानायाम अग्निहोत्र नित्य कर्म कार्य दृष्टान कल्पित तुष्य निवृत्ति, जैसे विहीन अवहंती अवघात के द्वारा क्या अग्निहोत्र में कोई अदृष्ट पैदा होता है क्या, क्या मानने की जरूरत है, अवघात दृष्ट फल दिख रहा है तुषा निवृत्ति हो रही है, तुषा निवृत्ति रूपी दृष्ट बल की जब सिद्धि है तो वहां पर अवघात के द्वारा पूर्व होगा वह अदृष्ट जो अग्निहोत्र फल देगा, ये मन ने क्या जरूरत, वह अदृष्ट की परिकल्पना करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहां पर भी है, जब ज्ञान में अज्ञान निवृत्ति दृष्ट है उस स्थिति में बीच में अदृष्ट की परिकल्पना करके उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति मानना जरूरत नहीं है। इसी तरह अवघात विहीना तुषण निवृत्त मानायम गण मन प्रत्यक्ष दृष्टायन सुधी अग्निहोत्र नित्य कर्म कार्य बुधा, कोई अदृष्ट की परिकल्पना करना उचित नहीं है, उस तुषण वृत्ति रूपी कोई अदृष्ट की परिकल्पना करने की अपेक्षा है, तद्वत अज्ञान निवृत्ति रूपी नित्य कर्म कार्य अदृष्टा न कल्प्यते, इस ज्ञान निवृत्ति रूपा फल के प्रति नित्य कर्म के द्वारा कार्य बुधा कोई अदृष्ट की परिकल्पना करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान विरुद्धत्व असत असकृत कर्मणाम अवोचा, और मैं 50 बार पहले बोल चुका हूं ज्ञान के साथ कर्मों का अत्यंत विरोध है, ज्ञान का अधिकार विद्या अंतकरण शुद्ध अंतकरण वाला है ना, शुद्ध अंतकरण वाला वे विज्ञान से संपन्न वाला है, विवेक और वैराग्य से संपन्न वाला ज्ञान जहां पर है वहां पर जो कर्म कोई गुंजाइश नहीं, और कर्म वही है जहां पर अज्ञान होता है, जिसे ज्ञान और अज्ञान का विरोध है अतएव ज्ञान का कर्म का विरोध है, क्योंकि कर्म क्या अज्ञान का कार्य, ठीक है, जिस वस्तु का जिस कारण के साथ विरोध होगा निश्चित रूप में उस वस्तु का उसके कार्य के साथ भी विरोध होगा, ये उसके कार्य के साथ भी विरोध हो जाता है, जैसे महान अग्नि का साथ जो है जब किसी लकड़ी का विरोध है तो छोटा सा अग्नि भी क्यों ना हो उसके साथ उसका विरोध होगा, तो कार्य बोलते हैं उसका अग्नि का ही छोटा वाला अग्नि भी कार्य है, वो भी लकड़ी को जलाएगा, समय देर लग सकता है कम लग सकता है, इसे कुमार भट्ट ने क्या किया, शरीर को जलाना ही था, बड़ा अग्नि में जलते 2 मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, गुरु का साथ जब द्रोह किया है उस पाप को धोने के लिए उन्होंने भूसा का अग्नि में बैठे, लेकिन ये तो नहीं ना भूसा का अग्नि जलाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो भी जलाएगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे जलाएगा, जलाएगा जरूर, क्योंकि अग्नि तो अग्नि चाहे बड़ा है छोटा है, चाहे कारण रूपा विशाल अग्नि हो चाहे कार्य रूपा छोटा सा अग्नि हो, जिसका जिसके साथ विरोध है एक का कारण के साथ उसे कार्य के साथ उसका विरोध मानना ही, यथा ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध है अतएव ज्ञान का अज्ञान का कार्य होता कर्म के साथ विरोध मानना ही चाहिए, ज्ञान विरुद्ध असकृत कर्म नाम हो चाह यद अविरुद्धम ज्ञान, और कुछ ऐसे भी ज्ञान आपने वर्णन किया जो कि कर्म के साथ विरोध नहीं है। कौन सा? देवता का ज्ञान, उपासना ज्ञान। कहते वो दो लेकिन फिर मोक्ष पर नहीं देगा। यद अविरुद्धम ज्ञान कर्म भी तत् देवलोक प्राप्त निमित्त मित्र, जो कर्मों के साथ चलने वाला अविरुद्ध ज्ञान है। कैसा ज्ञान है वो? देवताओं का ज्ञान, उपासना। यद अविरुद्धम देवदारी ज्ञान से नीचे दिया ना, देवदारी ज्ञान से 6 नंबर टिप्पणी, कर्म अविरोधित युक्तम समुच्चय, उनका समुच्चय करना उचित है। तत्तमसि इत्यादि वाग्योत्तर ज्ञान से तो कर्म विरोधित न समुच्चय हो, अत तत् केवलमेव अज्ञान ध्वंसी। तत्तमसि आदि जन ज्ञान केवल अकेला वो अज्ञान के निमित्त कर सकता है, लेकिन ये देवताओं का ज्ञान है कर्म के साथ जुड़ करके भी अज्ञान का निवृत्त नहीं कर सकते। इंद्र का फल क्या है? देवलोक प्राप्त। जो कर्म के अविरुद्ध कुछ ज्ञान है मानते हो, वह ज्ञान भी अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। वह कर्म से जुड़ करके वह अविरुद्ध ज्ञान जो होते हैं वे केवल देवलोक आदि की प्राप्ति के ही निमित्त होते हैं। इसी को कहा विद्या देवलोक। अविद्या का तात्पर्य देवता विज्ञान, न तो ब्रह्म विद्या। अपर विद्या श्रोत्र किंच अन्य, और दूसरी बात भी यह है, मान के भी चलता हूं हाँ? नित्य कर्मों का फल जो है मोक्ष है, यदि मान के चले 2 मिनट के तो भी बन नहीं सकते व्यवस्था तुम्हारी। एक तो कल्पना ही नहीं कर सकते, कल खंडन कर दिया, अर्थापत्ति के द्वारा वो कल्पना करने का प्रयास कर रहा है उसका पूरा खंडन कर दे, कल्पना ही नहीं हो सकता। और एक कल्पना कर भी ले आप तो भी वही करें कल्पे च फले नित्यानंकरण श्रद्धानाम यद कर्म विरोधे दृढ़ करणांकर भगवती। यदि मान भी लो फल की आप कल्पना करना ही चाहते हैं कर्मों का, यदि वही फल आप कल्पना कीजिए जिसका कर्म के साथ कोई विरोध ना हो, है ना? कर्मों का फल आप कल्पना करना चाह रहे और चक्र मोक्ष फल करके कल्पना कर रहे थे, वो तो संभव नहीं बता दिया। अतएव कह रहे फिर कर क्या करना, करना क्या चाहिए? यदि कर्मों के फल आप कल्पना करना ही चाहते हैं तो कर्म वीर विरुद्धते द्रवण कर्मणाम कर्मेव न भवती। नित्यानाम कर्मणाम फले च कल्पे श्रुतानाम यत् कर्म वीर विरुद्धते। या थोड़ा पाठ में गड़बड़ है, नीचे देखना है पाठ, ठीक पाठ नीचे 2 नंबर 3 नंबर टिप्पण, थोड़ा पाठ यहाँ भेद है, पाठांतर है, बीच का कुछ हिस्सा छूट गया है, वो जोड़े देखो। श्रुता नाम के बाद ऐसा होना चाहिए यद कर्म भी न विरुद्ध दे तत्कल्पित, है ना? नित्यानाम कर्णाम फले च कल्पे, ये नित्य कर्मों में श्रुत कर्म नित्य कर्मों का फल की कल्पना ही करना चाहते हो तो जो कर्म के साथ कोई विरोध नहीं कर रहे ऐसे फलों की कल्पना करो, न मोक्ष मोक्ष फल की कल्पना मत, मोक्ष फल जो फल है ना उस कर्म के साथ विरोध है। इसके बाद द्रव्यते पाठांतर विरुद्ध के विश्राम दे दिया विरुद्धते, है ना? उसके विश्राम टिप्पणी तन मोक्ष फलम विरुद्धते विश्राम, फिर द्रव्यदि पाठ ले, बीच के इतना ऐसा नहीं है ना, है ना? विरुद्ध के बाद मूल में जो था यद कर्म भी विरुद्ध थे, है ना? और न पीछे यद कर्म भी न विरुद्ध थे, तत्कल्पता न मोक्ष फलम, तत्मोक्ष फलम तो विरुद्ध थे, ऐसा इतना अधिक होना चाहिए तभी पंक्ति भाष्य का ठीक ठीक लगता है। और जो कार्य है वो हो नहीं सकता, क्यों? द्रविण कर्म नाम कार्य में भगवती, क्योंकि मोक्ष जो चीज है ना वह द्रव्य का कार्य नहीं, गुण का कार्य नहीं, कर्म का भी कार्य नहीं। जैसे तंत्र रूप द्रव्य का कार्य पट है, कारणगत गुण का कार्य कार्यगत गुण, तंतुगत श्वेत रूप है वो पट में भी श्वेत रूप पैदा करता है। तो द्रव्यों का कार्य आप देखते हो, गुणों का कार्य आप देखते हो, क्रियाओं का कार्य सब देख ही रहे हैं, लेकिन मोक्ष जो है न तो द्रव्य का कार्य है, न गुण का कार्य है, न कर्म का कार्य है। द्रव्य गुण कर्मणाम कारण्यव न भवे और तत् मोक्ष फल। इसका पीछे तन मोक्ष फलम होना चाहिए, तन मोक्ष फलम विरुद्ध दे, है ना। टिप्पणकार ने जो दिखाया तन मोक्ष फलम विरुद्ध दे, उसकी व्याख्या क्यों विरुद्ध दे, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म किसी का भी कार्य मोक्ष नहीं होता, अतएव कर्म का फल मोक्ष नहीं होता। यदि आपको कल्पना ही करना है तो वो कल्पना कीजिए जो कर्म के साथ कोई विरोध ना, ऐसी फल की कल्पना करो। किंतत कल्पितम आय, क्या हम कल्पना करें भाई बताओ, यस्मिन कर्ण सामर्थ्य में उनकी बताइए, जिसमें कर्म का सामर्थ्य ही नहीं है, किंतत कल्पितम उसकी कैसे आप कल्पना करोगे। यस्मिन यहां विश्राम नहीं होने चाहिए, न भवती के बाद विश्राम दे दो, खत्म वो वाक्य, वहां विश्राम गड़बड़ कर दिया मेरे को भी थोड़ा काट के उसको लगाओ, न भवती में विश्राम दे दीजिए। और किम कल्पित अगले वाक्य में यस्मिन कर्मण सामर्थ्य निष्ठम किम तत्कल्प्यता, ऐसे डालो जिसमें कर्म का सामर्थ्य नहीं है ऐसे को आप कर्म का फल अपने कैसे कल्पना करोगे, अर्थात नहीं करना चाहिए। क्यों वा यस्मिन दृष्टम सामर्थ्यम यच्च करुणा फलम अविरुद्धम तत्, फिर क्या करो, तब जवाब दे रहा है फिर ऐसा है, देखिए जिसमें कर्मों का सामर्थ्य देखा गया, कर्म सामर्थ्य क्या है, फल ऐसा अविरुद्ध फल है जिसमें कर्मों जिस जिन अविरुद्ध फलों में कर्मों का सामर्थ्य देखा गया उस फल की ही आप कल्पना करें। पुरुष प्रवृत्ति जननाय अवश्यम चित कर्म फलम, मैं विरोध नहीं करता, भाष्यकार कहते हैं देखो पुरुष प्रवृत्ति के जन्म उत्पत्ति करने के लिए यदि आप कोई फल की कल्पना चाह रहे हैं तो कल्पना कीजिए, लेकिन कल्पना ऐसी होनी चाहिए जो फल कर्मों के सामर्थ्य को अवरुद्ध हो, ऐसे फल की कामना करो जो कि कर्मों के अवरुद्ध होनी चाहिए। कर्म अवरुद्ध विषय क्षुणकर्ता क्षीणकार नित्य मोक्ष फल कल्पित नास्ति, कर्म के अविरुद्ध फलों में ही जब शुद्ध अर्थापत्ति क्षीण हो गया इसलिए अर्थाप से मोक्ष फल कल्पना करना उचित नहीं। कर्म के अविरुद्ध फल क्या है, कर्म के अविरुद्ध फल क्या हो सकता है, है? दो है, नित्य कर्मों की बात चल रही है यहाँ पर संसार नहीं, हाँ नित्य कर्म फल दो ही है, या तो ब्रह्मलोक मैयते अर्थवाद वाला जोड़ स्मृति का, यदि वेद में नहीं है स्मृति का, स्मृति का श्रुति में जोड़ करके ब्रह्मलोक फल ले लो, अथवा अंतकरण शुद्धि, अथवा मीमांसा की भाषा में चलते हैं तो प्रत्यवाय का भाव, वेद कर्म का ये अनाचरण होने से प्रत्यपाप होता है और पाप निवृत्ति है संभावित, उस काल में जो काल में जो करना चाहिए न करने पर उस काल में आप अन्य कुछ भी कीजिएगा उसे पाप ही होता, वह पाप निवृत्ति के लिए ही नित्य कर्म का अनुष्ठान। ये तीन के अलग कोई चौथा विकल्प नहीं है नित्य कर्म, या तो प्रत्यवाय निवृत्ति अथवा अंतकरण शुद्धि अथवा ब्रह्मलोक, जब उसी के द्वारा क्या श्रुतर्तापति आपका छीन होता है। कोई नहीं फल कल्पना करनी चाहिए तो श्रुतर्तापति कह रहा है श्रुत विहित वाक्य और संध्या विहित वाक्य श्रुत है, उससे कर्तापत्ति बना कोई निष्फल नहीं हो सकता। और फल की कल्पना करनी है कर्म के सामर्थ्य का अविरुद्ध फलात्मक जो ब्रह्मलोक प्राप्ति अंतकरण शुद्धि प्रत्यवाय निवृत्ति तीन में से एक के द्वारा वो अर्थापत्ति छीन हो गया, अब उसका सामर्थ्य मोक्ष रूपी अधिक फल कल्पना करने में नहीं रहा, अतएव नित्य मोक्ष फलम कल्पित न सकते, तब व्यवधान अज्ञान निवृत्ति अथवा उस अज्ञान व्यवधान रूपा जो चीज है उसकी निवृत्ति का भी सामर्थ्य कर्म में आप कल्पना नहीं कर सकते। अवृद्धत्वा दुष्ट सामर्थ्य विशेष दो हेतु, इसमें एक तो अवृद्धत्वा दूसरा क्या असामर्थ्य दृष्ट सामर्थ्य विशेषता, दृष्ट सामर्थ्य में ही इसका विषय है, अदृष्ट में आप विषय नहीं ले सामर्थ्य नहीं मान सकते। एक और बात दूसरे कहा चले गए पारिशेष हम जबरती ले जाएंगे मोक्ष नित्यकरणा मोक्ष फलम पारिशेष अनुमान बना पारिशेष न्याय तो मोक्ष कल्पित पारिशेष न्याय से मोक्ष को फल अपने कल्पना करनी चाहिए, उसी पूर्व पक्ष व्याख्या सर्वेशा करणा सर्वम फलम, यहां पर पूर्व पक्ष बोल रहा है सर्वेशा करणा मतलब काम्य और नैमित्त कर्म, नित्य कर्म को छोड़ के, नित्य कर्म को छोड़ के सर्वेशां कर्म नाम अर्थात काम्य और नैमित्त कर्म नाम सर्वम फलम का मतलब क्या, आ नरकलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब फल है। अन्य जितने भी कर्म नित्य कर्मों से भिन्न जितना भी कर्म है वो क्या है, संसार में फल देता है, ये पूर्व पक्ष बात। अतएव नित्य कर्म क्या करेगा फिर, इसे सर्वेशा में कर्म नाम सर्वम फलम न चान्य इतर कर्म फल वितरण के लिए फलम कल्पना योग्य मस्ती। और इन नित्य कर्मों के लिए कहां जाओगे, नित्य कर्मों का फल कहां ढूंढोगे, ये सारा संसार से भिन्न कोई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन काम्य और नैमित कर्मों का फल नरक से लेकर के लेकर ब्रह्मलोक पर सफल फल आपने जो स्वीकार कर लिया, इससे भिन्न कोई ना कोई फल ढूंढनी पड़ेगी, और ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं मोक्ष के अलावा। मोक्ष के अलावा संसार से भिन्न कोई फल है क्या, है इसे कहता है नचान्वित इतर कर्म फल वितरेगी, इतर कर्म है नित्य निमित्त कर्म का जो फल उससे भिन्न इतर कर्म फल वितरेके न अन्य फलम कल्पना योग्यम नास्ति अति मोक्ष परिशेष विद्यते। इतर कर्म हो गया नैमित्तिक और कामिक कर्म, उनका जो फल क्या है, उनका फल संपूर्ण संसार, उससे भिन्न कोई फल कल्पना के योग्य और दूसरा है नहीं मोक्ष के अलावा, परिशिष्ट से का मोक्ष रहा, कौन बचा, एकमात्र मोक्ष बचा हुआ है। सचिष्ट विधान बलम और वो वेद वेत्ता लोग सब चाहते भी हैं, ये नहीं कि वो हमारी इच्छा का बाहर का विषय है, वेद वेत्ताओं का वह भी इष्ट फल है, तस्मात सैव कल्पितव्य हो, उसी को श्रुतकर्ता प्रति के आधार पर कल्पना करनी चाहिए। विचे न कर्म फल व्यक्ति नाम आनंद पारिशिष निर्याय नपत्ति है, सबसे बड़ी बात है कर्म फल व्यक्ति का अनंत परिशिष कहां से हो, ऐसा कोई कर्म नहीं फल नहीं है जो कर्मों के द्वारा हम नहीं चाह रहे। जब आप नहीं आए मीमांसक लोग ही नित्य कर्मों का फल मोक्ष चाह रहे हो, इसका मतलब क्या, कर्मों का फल सभी चाह रहे हैं, और मुंडे मुंडे मोतिर बिन्ना और क्षण क्षण च बिन्ना ही है, मुंडे मुंडे मोतिर बिन्ना ही नहीं एक मुंडे अभी क्षण क्षण क्षण प्रतिबिन्नम भवति वो कामना, तो अनंत कामना है अनंत बल है तो कहां से तुम परिशेष कर दोगे। इसे नित्य कर्मों का भी कोई चाह रहा होगा कुछ फल, कोई कुछ और चाह रहा होगा, तुम कैसे निश्चय कर लोगे नित्य कर्मों का फल जो है मोक्ष ही होगा, और कोई फल चाहता ही नहीं दुनिया नित्य कर्मों से, है नित्य कर्मों का अन्य कोई फल चाहते ही नहीं संसार में कोई भी व्यक्ति, ये आप निर्णय नहीं दे कि दुनिया भर लोग है और हर लोग का अपना अपना अलग फल है, और हर आदमी का सवेरे से ऊपर शाम का अलग अलग फल हो जाता है, कामना बदलती रहती है, ऐसी स्थिति में तुम कैसे कह दोगे पारिशिष या क्या करते थे किसको स्थान हो। कर्म फल व्यक्ति नाम कर्म फल और फल को चाहने वाले व्यक्तियों का आनंदता से फल में भी आनंदता है, अतएव पारिशिष है पहले निश्चय होना चाहिए ना, परिशेष लगाने के लिए निर्णय लो आठ है नौ है दस है बीस है फैसला करो, इतनी होती है इनमें से कोई ना होने से एक इक्कीसवा ये हो गया अमुक, ऐसे करके आप ले सकते हो। लेकिन पहले काम कर्म और नैमित कर्मों के फल का यत्ता अनिश्चित जब है तो परिशेष न्यायालय नहीं हो सकता है, जैसे आत्मा को ज्ञान आदि का आधार निर्णय लिया परिशेष अनुमान किया उन्होंने, किस आधार पर किया, पहले उन्हें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग मन इतर को सिद्ध कर ली, सिद्ध करने के बाद आत्मा में गए, अरे आठों में लेकिन ज्ञान आधार पर हमको नहीं दिख रहा, अब तो एक नवा द्रव्य मानना पड़ेगा, उसका नाम परिशेष किया, लेकिन पहले दृढ़ किया ना, आठ में सारा संसार को उसने विलय कर दिया, आठ द्रव्यों में ही पूरा संसार है ये सिद्ध कर, अब इसलिए आठ से अतिरिक्त कोई नवा माननी पड़ेगी द्रव्य जिसके बिना आत्मा की व्यवस्था नहीं, ज्ञान आधार तो व्यवस्थित नहीं हुआ तो सर संसार की व्यवस्था बेकार हो गया, कि संसार की व्यवस्था तब है जब आपका ज्ञान है, और ज्ञान है तो ज्ञान कहाँ है, जिसने तुम संसार की व्यवस्था दे रहे हो उन आठ द्रव्यों में ज्ञान आधारित जब नहीं हो सकता, आते हमें एक परिशिष्ट नवा द्रव्य मानना पड़ा जो कि वह ज्ञान का आधार है, परिशिष्ट तब हो सकता है ना जब यत्ता निश्चय द्रव्य आठ निश्चय कर लिया आपने, अतएव नवा आप बना पाए, लेकिन जहां कामनाओं का है और कामनाओं से कर्म जन फलों का यह तक निश्चय नहीं हो सकता है। क्यों? फल की अनंतता है। फल की अनंतता क्यों है? व्यक्ति की अनंतता है, कर्माधिकारियों की अनंतता है। वही नहीं पुरुष इच्छा विषयाणाम कर फलानाम एतावत्तम नाम केनचित असर्वज्ञेन अवधृतम तत्साधन पुरुष इच्छा। कहना क्या है? बोल रहे हैं कि भाई देखो, पुरुष इच्छा का विषय होता कर्म फलों की एतावत्तम मनियत्ता उसको केनचित असर्वज्ञेन परमात्मा का ही, परमात्मा भले ही निर्णय ले सकता है परमात्मा के सिवाय और दूसरा कोई असर्वज्ञ पुरुष के द्वारा नहीं अवधृतम। केवल फलों का अवधारणा नहीं कर सका क्या, बल्कि साधन का भी अवधारणा नहीं कर सकता। किस फल का कौन सा साधन है ये भी हम निर्णय नहीं ले सकते। अनेकों साधन प्रत्येक फल के लिए, प्रत्येक फल के लिए अनेक साधन है। किस साधन से फल को प्राप्त कराना है, कौन किस साधन से चारा आप फल को प्राप्त करना, ये भी आप तय नहीं कर सकते। क्या साधनों का विषय में ही नहीं, इच्छा में ही फल की फर्क क्या पड़ता है? कुछ इच्छाया इच्छा ना हुआ ना कर्म फलाना एतावत्तम नाम के ना अवधृतम फलों का साधना नाम हुआ पुरुष इच्छा नाम हुआ। तीन चीज फल साधन इच्छा किसी की भी यत्ता आप निर्णय नहीं ले सकते। मान ये देश का निमित्त पुरुष इच्छा विषय साधना पुरुष फल प्रवृत्त क्योंकि अन्यत है ये देश काल निमित्त पुरुष की जो इच्छा उत्पन्न होती है और पुरुष के इच्छा का विशुद्ध साधनों का बारे में भी कोई नियत नहीं है। कहां कौन सा साधन लेके चलोगे? चल पड़े ट्रेन से, क्या अगर ट्रेन पीछे ठप हो गया क्या कर? उन्होंने कहा भाई उतरो सब चलिए बसों में, नहीं भी चाहते धुआंधार बस में जाना पड़ जाता है, कई बार क्या करेंगे? एरोप्लेन से उतरा एसी से और खड़खड़ बस में इधर से उधर ले जाए, गर्मी में तपते हुए इधर से 2 किलोमीटर चला। कई ऐसे एयरपोर्ट है बड़े लंबे लंबे छोटे एयरपोर्ट है, लोग घूमेंगे ना पता चलेगा भविष्य में विदेश में कभी एक जगह से या दूसरे जगह जाने के लिए वहां बस लगे हुए हैं अंदर में उनकी, उसी बस में आपको जाना ही पड़ेगा, धक्का मुक्का खाओ घुसो उसमें और वही दे जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ से आइए आप प्लेन उधर खड़ा है, एंट्री इधर हो रहा है, प्लेन बहुत दूर खड़ा है 2 किलोमीटर, बसों में ले जाओ। ऐसा तपता और ऐसा और बुरा हालत होता है कि पूछेंगे सोचे कब हम एयरप्लेन घुस जाएंगे, ये सोचते हैं फिर एसी में घुसा है ना, कौन चाहता है? लेकिन मजबूरी, इसलिए आप कहते हैं नियत नहीं है सर, आपकी इच्छा भी नियत नहीं, फल भी नियत नहीं, साधन भी नहीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। अनियत देश काल निमित्त पुरुषेच्छा विषय साधना पुरुषेष्ट पुरुषेष्ट फल प्रयुक्त, वह भी पुरुष इष्ट फल से प्रयुक्त है। प्रति प्राणी च इच्छा विचित्र्य फलानंत साधना अनंत सिद्धि, प्रति प्राणियों की इच्छा के वैचित्रता के कारण से फलों की अनंतता है साधनों की भी अनंतता है। तुम परिशेष कैसे कर सकते हो? तदानंत्या अशिक्यमेतावत्तम पुरुष ज्ञातम, इसलिए उसकी अनंतता के कारण से एतावत्तम एव पुरुष ही ज्ञातम न शक्य अशक्य। अज्ञात च साधन फल एतावत् कथम मोक्ष से परिशेष सिद्धि, जब साधन फलों की यथावत्त का निश्चय नहीं हो पा रहा तो परिशेषता मोक्ष की सिद्धि कैसे करोगे? नित्य कर्म का फल रूपेण ये नहीं हो सकता, तब पूर्व कैसे जाति लगूंगा मैं, है ना? कर्म फलत्व रूपी जात्यावचन सर्वोत्तम फल आया, तब कहेंगे मोक्ष में ही तुम्हारे जाति भूल जाएगी, तो नित्य कर्म तो कर्म है। कर्म फल जातित्व लोगे, कर्म फलत्व रूपी एक जाति ले लोगे, कर्म फलत्तम एक जाति हो गया, और नित्य कर्म जन्म में कर्म फल तो है नहीं, फिर मोक्ष में भी वो चला जाएगा, लोक से जाए समान जाति हो जाएगा। फिर यथा कामिक कर्म और जो है नैमित कर्मों का फल होता है स्वर्ग में अनित्यता है, तब जात्यवचिन ये मोक्ष में ये भी अनित्य हो जाए। एक जात्यवचिन जो होंगे उन सकल वस्तु समान धर्म वाला हो जाएगा, नहीं होगा अतएव वो भी अनित्य हो जाएगा, इत्यादि विचार आएगा। ओम।